lo impensado se ha hecho realidad. 5, 4, 3, 2, 1. Başlarmış işler, gürültü patırtı kim kimi dişler. Şapır şupır kıpır kıpır, söyle bu devirde kim beni ister. Beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim ise beni beğenmez. Yoksa ben tipsiz miyim he? Hop diyorsun hiç aldırmıyor. Şupır şupır beni ben, çıktır çıktır beni ye. Ben tüküreyim güm güm başım alıp yine nereye gideyim. Öldüm bittim bittim ben. Öldüm bittim bittim ben. Dum dum ziller vurdu bak yine beynime. Dum zum kendimle grafikim pes etme. Öldüm bittim bittim ben. Öldüm bittim bittim ben. Şapır şapır beni öp. Çıttır çıttır beni ye. Onlar acı ben tatlı. Benden başka böyle var mı? Şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop şop. Makayla başlarmış işler, gürültü patırtı kim kimi dişler. Çıpır şıpır kıpır kıpır, söyle bu devirde kim beni ister. Beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim ise beni beğenmez. Yoksa ben tipsiz miyim he? Hop diyorsun hiç aldırmıyor. Çıpır şıpır beni ben, çıpır çıpır beni ye.